potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 16 marca, to czwartek, minęła godzina 12. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Szpiegowali na rzecz Rosji. ABW zatrzymała 9 osób. Ich celem był monitoring tras uzbrojenia dla Ukrainy. Popełnił zbrodnie bez precedensu. Zabójca prezydenta Gdańska skazany na dożywocie. Uliczna bitwa w Neapolu. Chuligani po meczu Ligi Mistrzów zdewastowali historyczne centrum miasta. Siatka rosyjskich szpiegów na Podkarpaciu. ABW zatrzymało 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskim wywiadem, poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Szpiedzy byli odpowiedzialni m.in. za przygotowywanie aktów sabotażu na trasach, którymi przewożone jest uzbrojenie dla Ukrainy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Karolu, powiedz, co więcej wiemy o tej sprawie. Wiemy, że zatrzymani to cudzoziemcy, jak podaje MSWiA, zza wschodniej granicy. Wśród ich zadań było monitorowanie tras kolejowych i dokumentowanie transportów przewożących uzbrojenie dla Ukrainy. ABW zabezpieczyło m.in. ukryte kamery, sprzęt elektroniczny i nadajniki GPS, które miały być montowane na wagonach. Według polskich służb szpiedzy przygotowywali też akty sabotażu, które miały sparaliżować akcję pomocy Ukrainie. Grupa ta miała również inne zadania. To rozpowszechnianie fałszywych informacji, które miały psuć relacje polsko-ukraińskie oraz stawiać w złym świetle NATO. Według ABW szpiedzy regularnie otrzymywali wynagrodzenie od rosyjskich służb. Mariusz Kamiński podziękował polskim funkcjonariuszom za rozbicie tej grupy. Chcę Państwu powiedzieć, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Mamy kompetentne, profesjonalne służby, które strzegą naszego bezpieczeństwa. Z 9 zatrzymanych osób 6 trafiło już do tymczasowego aresztu, wobec 3 jeszcze prowadzone są czynności. Karol Surówka, dziękuję za relację. O bezpieczeństwie w kontekście Ukrainy i NATO rozmawiają w Warszawie prezydenci Polski i Czech. Dla Petra Pawla, nowego czeskiego przywódcy, Polska jest drugim krajem, w którym składa zagraniczną wizytę. W Pałacu Prezydenckim jest Karol Darmoros. Karolu, jakie są oczekiwania współpracowników prezydenta Dudy wobec rozmów z prezydentem Pawlem? Pałac Prezydencki liczy przede wszystkim na potwierdzenie przez nowego czeskiego przywódcę jego zdecydowanego poparcia dla Ukrainy. Chodzi również o przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Polska chciałaby wzmocnienia sojuszniczych sił szybkiego reagowania i umieszczenia na wschodniej flance magazynów uzbrojenia. Rozumie doskonale zarówno pan prezydent Andrzej Duda, jak i prezydent Petr Paweł, że kontynuacja polityki odstraszania Rosji jest gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich. Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz. W tle wizyty pojawiają się również pytania o przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. Petr Paweł w poprzednich wypowiedziach dystansował się od tego formatu współpracy. Polska liczy jednak na to, że mimo postawy Węgier wobec Ukrainy, V4 będzie nadal ważnym centrum dyskusji w naszym regionie. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Celem ataków na Jana Pawła II jest walka z Kościołem, powiedział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się do oskarżeń wobec papieża o tuszowanie pedofilii w kościele w czasie, gdy był metropolitą krakowskim. Potem kardynała Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, bez którego nie byłoby tej wielkiej przemiany Polski, tej części Europy i świata. Uderza się właśnie już to wszystko, co nam pozostaje jako polskiemu narodowi, by czuć wewnętrzną jedność, tożsamość, ale także dumę z naszej historii. W reportażu TVN pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Komentatorzy zwracają uwagę, że oskarżenia są oparte na materiałach Służby Bezpieczeństwa. Popełnił zbrodnię bez precedensu. Zabójca prezydenta Gdańska Stefan Wilmont skazany na dożywocie. Tłumacząc wymierzoną mu karę, sędzia Aleksandra Kaczmarek zwróciła uwagę na konieczność przywrócenia w środowisku poczucia naruszonego bezpieczeństwa. W punkcie pierwszym oskarżonego Stefana Franciszka Wilmonta uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie pierwszym aktu oskarżenia i za to na podstawie artykułu 148 paragraf 2 punkt 3 kodeksu karnego wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Stefan Wilmont będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 40 latach. Uliczna bitwa w Neapolu. Chuligani po meczu Ligi Mistrzów zdewastowali historyczne centrum miasta. Starcia pseudokibiców Napoli i Eintrachtu Frankfurt trwały do późnej nocy. I to mimo, że władze z kampanii nałożyły na włoski klub zakaz sprzedaży biletów niemieckim kibicom. Ci zakaz obeszli tak skutecznie, że doszło do prawdziwej ulicznej bitwy pod Wezuwiuszem. Relacja Piotra Kowalczuka. Po południu zwarta grupa kibiców z Niemiec wkroczyła do historycznego centrum miasta, prowokując miejscowych fanów. Doszło do ostrych starć. Obie grupy atakowały policję. Spłonął policyjny samochód, a wiele innych zostało uszkodzonych. Ofiarą wandalii padło kilkanaście autobusów. W historycznym centrum miasta chuligani wybijali szyby wystawowe i zdewastowali wiele barów i restauracji. Aresztowano kilkanaście osób. Wylegitymowano ponad 200 Niemców. Wielu z nich na podstawie zdjęć i rejestracji kamer bezpieczeństwa postawione zostaną zarzuty. Wydarzenia ostro potępiła szefowa niemieckiego MSW. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że do kolejnej fazy Ligi Mistrzów awansował klub z Neapolu. Pierwszy w tym roku regionalny kongres Polska Wielki Projekt ruszył w Grudziądzu. Ideą spotkania jest poznanie problemów Polski lokalnej. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji i patron honorowy kongresu, wyjaśnia, że w planach jest zorganizowanie podobnych imprez we wszystkich województwach, w miastach, które nie są stolicami województw. Chodzi o to, żeby zebrać postulaty, wnioski, doświadczenia, przemyślenia osób, które są zaangażowane w życie swoich społeczności lokalnych, tych społeczności powiatowych, i także uwzględnić je w tych dyskusjach, które odbywają się na poziomie centralnym, żeby nie patrzeć na Polskę jedynie z perspektywy warszawskiej. Kongresowi będą towarzyszyć liczne wydarzenia, m.in. Miasteczko Zdrowia przygotowane przez NFZ, strefy kibica na stadionach GKM i Olimpii oraz Laboratoria Przyszłości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dzisiaj na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli cieszymy się ładną pogodą. Na pozostałym obszarze umiarkowane, czasem duże. No i cóż, miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum, przelotny deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 4 na wschodzie, wschodnim wybrzeżu i w dolinach sudeckich, przez 6 w centrum, do 9 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1008 hektopaskali. Będzie raczej rosło, choć wieczorem na zachodzie będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express DeLonghi Dynamica z systemem Latte Crema za 2599 zł. A 3 kg kawy otrzymasz w zestawie. Let's go! W regulaminie MediaMarkt. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło Ekstra Osełka Mlekowita 300 gramów, tylko 9,99. A ser Podlaski tanio, 2,49 za 100 gramów. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 12. Trójka do trzeciej.

Program Trzeci Polskiego Radia. Musiałam uciec stąd na jakiś czas. Wróciła mnie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie. Chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię tobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Może to coś da. Dla ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama zostałam. Płacz, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. Pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da. O, nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy na dużo i trochę to żałosne. Co dostało mi? Ta melodia do jej nutek tańczy sobie gra melodia. A melodia grała w Trójce, to była Sanach, Trójka do Trzeciej. Koncepcja tego, co po końcu świata inspirowała artystów od zawsze przed wiekami, na przykład Bosch czy bardziej współcześnie Beksiński, w swoich pracach pokazywali, jak świat ich zdaniem mógłby wyglądać, gdyby dramaty i plagi ich czasów doprowadziły do anihilacji i do sądu ostatecznego. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby pójść do galerii sztuki, by poszukiwać obrazów o końcu świata, dlatego nasz reporter Michał Kowalski postanowił przybliżyć Państwu postapokalipsę w filmach i grach. Za sprawą popularności najnowszej głośnej produkcji The Last of Us, postapokalipsa wróciła ze zdwojoną siłą. Zarówno wśród gier, jak i filmów można wymieniać wiele przykładów. Wśród gier Fallout, Metro czy The Last of Us, które zainspirował serial, wśród filmów 28 dni później, Threads czy Nie patrz w górę. Wszystkie te produkcje opowiadają o strasznych doświadczeniach, do których mimo wszystko czujemy się przyciągnięci. Dlatego pojawia się pytanie, dlaczego to, co po końcu świata, tak nas pociąga? Postapokalipsa zawsze była dla nas pociągająca, może dlatego, że jest jakąś emanacją naszych lęków. Bartosz Malinowski, blog bez schematów. Odzwierciedleniem tego, co rozgrzewa i rozpala nasze umysły do swego czasu, oczywiście Mad Max, czy wspomniany Fallout. Fallout oczywiście później, chociaż Fallout właśnie nawiązywał do takiej klasyki kina lat 60., 70., często też klasy B, to była apokalipsa wywołana wojną nuklearną. Świat, który jest po tej apokalipsie, jest bez cywilizacji, często z wywróconymi systemami moralnymi. Zawsze są jakieś takie wracające akcenty, refreny, łupieżcy, kanibale. Gdzieś to chyba głęboko jest w nie zakorzenione i nie ma znaczenia, czy to będzie gra, czy to będzie film, czy to będzie serial. W kinematografii temat apokalipsy i tego, co po niej, był rozwijany na wiele sposobów. Zdaniem Michała Piepiórki, autora bloga Na ekranie, filmy postapokaliptyczne możemy podzielić na dwie kategorie. Takie, które wykorzystują zmieniony świat do tego, by dywagować na temat problemów i strachów ludzi, i takie, które po prostu z walącego się świata robią widowisko. Apokalipsa jest tutaj też punktem wyjścia, jak chociażby właśnie w 2012, które nawiązuje do tej przypowiedni Majów, a z drugiej strony mamy filmy filozofujące, filmy polityczne, filmy skromne, minimalistyczne, tak jak chociażby właśnie The Last of Us. Tutaj mamy bardziej dobrze opowiedzianą historię, relacje międzyludzkie, grę charakterów. Mamy filmy takie jak chociażby Ludzkie Dzieci Alfonsa Cuarona albo Doktor Strangelove, który zadawał z kolei pytania o przyszłość planety w obliczu wojny atomowej, prawda, i nieszczególnie rozgarniętych polityków. W przypadku gier możliwość tworzenia plastycznego i interaktywnego świata często inspiruje twórców do przedstawienia postapokalipsy w nietypowy sposób. Można by spojrzeć na grę, która nie kojarzy się z postapokalipsą, a jest postapokalipsą. Nazywa się Horizon Zero Dawn. Właściwie prezentuje obraz zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczaiły nas schematy popkulturowe w zakresie apokalipsy, czyli pięknie zazieleniony świat, w którym są roboty wyglądające jak dinozaury. Ale to jest 1000 lat później. Właśnie w takim wspomnianym Falloutie, sam gatunek, w którym została umieszczona ta stylistyka, czyli gra RPG. Tam możemy kształtować swoje wybory, a w efekcie możemy także kształtować świat po katastrofie, do której doprowadzili ludzie. Ten aspekt postapokalipsy jest w stanie ciekawie podbijać wszystko to, co daje nam i tak przyjemność w grach. Jak sami Państwo słyszą, koniec świata pobudza naszą wyobraźnię i potrafi dostarczać nie lada rozrywki. Miejmy tylko nadzieję, że apokalipsa na zawsze pozostanie tylko inspiracją dla artystów. A o tych postapokaliptycznych filmach czy grach komputerowych mówimy nie bez powodu, bo również wspomniany w materiale serial The Last of Us właśnie zakończył swój pierwszy sezon i właśnie o tym wielkim finale pierwszego sezonu serialu porozmawiamy na pewno w tej godzinie trójki do trzeciej. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit the past past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of old Rome. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie wpół do pierwszej. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Za nami jest 49. wydanie listy przebojów Trójki. Zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony, no bo tam 30 piosenek w zestawieniu, ale też 3 propozycje, które bardzo liczą na Państwa poparcie. To The Tape Trip i utwór On The Move. To Morgan Wallen No, w tej chwili świętujący wielkie sukcesy za oceanem i Last Night oraz Cheap Tobacco z utworem Jestem Sama. lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji mogą Państwo popierać swoich ulubionych artystów i ich piosenki. Na samym szczycie jest grupa Depeche Mode i utwór Ghosts Again. O depeszowcach będzie jeszcze okazja dzisiaj powiedzieć trochę więcej, ale to po godzinie 13, a ja teraz proponuję, aby Państwo posłuchali piosenki z miejsca 18, zresztą miejsce 18 obronione Daria Zawiałow, Demosong. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Patrzysz na dziesiąte notowanie listy przebojów Trójki w najbliższy piątek od godziny 19:00. Zapraszamy Państwa koniecznie do słuchania, a do jutra do godziny 12:00 czekamy na Państwa głosy lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. A teraz porozmawiamy o właśnie zakończonym pierwszym sezonie serialu Last of Us. Naszym gościem jest Julian Jeliński, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Muszę Panu powiedzieć, że kiedy wczoraj dowiedziałem się, że będziemy rozmawiali o tym serialu, to zmusiłem się do tego, żeby obejrzeć go do końca, bo ja go zacząłem oglądać. Tak? Tak, i tu słowo zmusiłem się jest dość kluczowe, bo ja bardzo lubię taki gatunek, bardzo lubię te postapokaliptyczne klimaty. To jest generalnie coś, co mi w duszy gra. Pierwszy odcinek był takim dla mnie zaskoczeniem, z nadzieją, że będzie lepiej. Po drodze było kilka odcinków, które mnie zachwyciły, ale kilka takich, które mnie znudziły i nie ukrywam, koło siódmego odpuściłem. No ale chciałem mieć pełny obraz, więc obejrzałem wczoraj do końca. I teraz szybciutko powiem panu, jakie znalazłem opinie w internecie. Ogólnie o sezonie mieszane uczucia. Czegoś wciąż mi brak. I ja się podpisuję pod tym. Co pan na to? Bardzo zostaję wpuszczony w pułapkę. Tak, na zasadzie. Ma pan pełne prawo wszyscy powiedzieć, że się pan nie zgadza. Od lewa do prawa właściwie tylko liście laurowe rzucają i zakładają na głowę tego serialu. A tutaj pan tak zaczyna specyficznie, co super, szczerze powiedziawszy, ponieważ to jest serial, który zdecydowanie zaczął od tego, że dla osób, które nie grały w grę, sprzedawał się troszeczkę inaczej niż faktycznie to, co dostaliśmy. On bardzo dużo marketingowo mówił o trochę więcej akcji. Ja spotkałem się z recenzjami, gdzieś mówił World War Z z Bradem Pittem, gdzie te zombie, czy też, jak ja ładnie nazywam, grzybiarze, będą częstszym zagrożeniem, a nie drugi człowiek. Więc dla osoby, która oczekiwała większej ilości akcji, zdecydowanie ma ona prawo narzekać i to sporo narzekać. Ale ja muszę przyznać, że ja dałem się uwieść. Dałem się uwieść tej narracji, która jest powolna, która jest momentami wręcz, właśnie jak pan powiedział, ona zahacza o tą nudę, ale głównie opiera się na tym, że my jako ludzie to w ogóle jesteśmy najgorsi. Ja lubię historię o tym, że jesteśmy źli, więc oglądając kolejny odcinek, gdzie po prostu co nie trafi się moment na nadzieję, to ta nadzieja umiera, to łechtało to jakieś takie małe moje nihilistyczne ja, które gdzieś tam we mnie jest schowane. No dobrze, i teraz tak. Patrzę sobie na taki popularny serwis internetowy mówiący o filmach. Ocena 7,8 na 10 możliwych. To jest bardzo wysoka ocena. A z drugiej strony to, o czym pan mówi, czyli to, że w takim świecie postapokaliptycznym tak naprawdę największym zagrożeniem nie są te przysłowiowe zombiaki, tylko drugi człowiek, no to szczerze, nic nowego. Wszystkie filmy w gruncie rzeczy wokół tego tematu się kręcą. Pełna zgoda, ale z drugiej strony ja muszę przyznać, że nie pamiętam już, który pisarz fantazy, ja właściwie, przepraszam, nie fantazy, a fantastyki, czyli science fiction, bardzo coś mądrego kiedyś powiedział, i mi to w głowie zostało, że science fiction najlepiej się sprawdza, gdy wykorzystuje przyszłość, właśnie post-apo, albo jakieś dziwaczne światy, by opowiedzieć prawdę o nas. Mhm. Więc tak jak moglibyśmy mieć dramat obyczajowy o Sosnowców, bo pewnie w tym Sosnowcu znaleźlibyśmy takich samych bohaterów, którzy byliby równie źli, no to dużo lepiej jest, gdy nadamy temu właśnie jakiś taki ładny koloryt albo sznyt taki właśnie postapokaliptyczny. No tak, poza tym ten świat zawsze zostawia takie niedopowiedzenie, nie wiadomo, co nam tam z tych krzaków jeszcze może wyskoczyć, prawda? To otwiera fantastyczną furtkę dla twórców. Tak jest, ale dla mnie tutaj, zgadzam się z tym, że tutaj nie ma nic nowego, aczkolwiek to, co dla mnie wygrało, to wiarygodność tego zła. To może dziwnie brzmi, prawda? Mhm. Na zasadzie nie są to nawet te osoby, które wydają się być najbardziej obrzydliwe w serialu, albo nawet te osoby, które wydają się być zmuszone do bycia szarymi, dla mnie brzmią prawdopodobnie. Ich charakter, ich zachowanie nie jest takie, że aha, jestem w filmie i ten człowiek musi być najgłupszą postacią w historii, bo inaczej on nie uwolni 20 potworów. Ja wierzę w motywacje tych ludzi, których dostajemy. Wierzę w to, jak zabranie im chociażby internetu, bo mówimy o to, jest 2003 rok, więc zabrali im to, co wyobraźmy sobie dzisiaj. Jezus Maria, byśmy bez internetu, się wydaje, że po tygodniu byśmy mieli byśmy nie wyszli. No właśnie, tak byłby. Więc bardzo wierzę w to, jak zostali oni przedstawieni. Więc jeżeli serial nie wygrywa dla mnie ilością potworów, bo nie ma jak wygrać, to wygrywa tym, że ja patrzę na tego człowieka i myślę sobie, tak, ty jesteś człowiekiem z krwi i kości, a nie postacią średnio napisaną. Niestety, to jak przywołam te World War Z, które większość postaci drugoplanowych jest wręcz nieistniejąca. I to jest bardzo częsty problem filmów post-apo, że po prostu ktoś jest zły dla bycia złym, a ktoś jest idealny dla bycia idealnym. No dobrze, to jeszcze raz tylko i obiecuję ostatni raz trochę ponarzekam. Mianowicie ostatni odcinek i pytanie było, kiedy wyskoczą kanibale? Proszę bardzo, w ostatnim odcinku są kanibale. W przedostatnim. W ostatnim to nie. Tak? No dobrze, no w każdym razie, no był to taki moment, w którym było wiadomo, że nie było ich do tej pory, a w tym świecie, gdzie jest problem z żywnością, no to było wiadomo, że prędzej czy później ten problem będzie. Mhm. Więc tak, znowu no, nic nowego. Tak, ale mi zabrakło i tak wciąż jednej grupy, która wiem, że się pojawi i to troszkę została zasugerowana. W kolejnym sezonie, tak? Tak, w każdym świecie postapokaliptycznym ta przyczyna apokalipsy staje się podstawą do wiary. Mamy wyznawców zła, wyznawców demona, potwora, w tym przypadku wyznawców grzyba. Zabrakło mi w tym sezonie wyznawców grzyba i ja wiem, to brzmi śmiesznie, ale jestem przekonany, że dałoby się to zrobić i że taka grupka się wcześniej czy później pojawi. Ja mówię jako osoba, która nie grała w grę, ale jak mówimy właśnie, odhaczamy te wszystkie schematy, no to ten schemat jeszcze nie został odhaczony przez ten serial, więc prawdopodobnie w drugim może gdzieś dostaniemy ci którzy wielbią i uwielbiają jako wyzwoliciela. Grzybiarz wyzwoliciel będzie. Panie Julianie, to ostatni wątek, bo tak, żeby nie było, że samo złe. Że tylko zło. Tak, że tylko zło i że ten serial jest słaby, bo nie jest słaby, to jest po pierwsze, fantastyczna produkcja i tu trzeba przyznać, że ten wykreowany świat jest bardzo tak z pietyzmem przedstawiony. No i przede wszystkim serial kreuje nam nowe supergwiazdy. Ja wiem, że ci aktorzy byli wcześniej rozpoznawalni, znani z innych produkcji, ale myślę, że to jest taka trampolina do ich wielkiej kariery. Mówię o głównych dwójce bohaterów. Tak jest. Bardzo dużo było, i to jest w ogóle ciekawy przypadek, ponieważ ogromna ilość narzekania, krytykowania, wybrania Belli Ramsey do roli Eli, ponieważ niepodobna, bo nie blondynka, bo starsza, bo wyższa. Mnóstwo narzekania było. Uważam, że sprzedała tę postać niesamowicie. Naprawdę, jeśli ktoś chciałby narzekać właśnie na nudę i tak dalej, pełna zgoda, ale narzekania na tą dwójkę aktorów, oj nie, i chemia pomiędzy nimi, i ta właśnie wiarygodność, i ta szarość jest znakomicie zaznaczona. Wszyscy mówią, że 2023 jest rokiem Pedro Pascala i no on od kilku lat jak wrzuca nam przepiękne role. W tamtym roku był w znakomitym filmie z Nicolasem Cage'em, przecież już Mandaloriana gra od kilku lat, więc to nie jest tak, że on się wziął z Nikon. W Grze o Tron, dokładnie. Tak. I zresztą był z Bellą Ramsey. Mm-hmm. Więc on od kilku lat tak sobie właściwie dużo hitów zalicza, ale to jest troszeczkę tak, jakby nagle świat się obudził, że człowiek, który od kilku lat ma naprawdę świetne role, ma świetne role. I to jest rok takiej trochę kultowości tego aktora, tak mi się wydaje. Panie Julianie, ostatnie moje pytanie. Kiedy spodziewać się drugiego sezonu? Wedle tego, co mówią nam producenci, to jest około półtora roku, czyli stawiam, że niestety to będzie 2025, ewentualnie końcówka 2024. Producenci na ten moment potwierdzają, że to ma być odtworzenie drugiej części gry i z tego, co przynajmniej na razie mamy informację, to ma być ostatni sezon. Czyli nie będziemy próbowali tego przeciągać, robić z tego telenoweli. Kto wie, co się stanie, bo przecież w ciągu półtorej roku może bardzo wiele milionów dolarów wpłynąć, które będą świetnymi powodami, żeby zrobić mnóstwo innych rzeczy, ale na ten moment producenci się zapierają i mówią, nie, pierwsza część, druga część i kończymy. I mam nadzieję, że tak będzie, bo ja akurat uwielbiam krótkie seriale, które opowiadają skończoną historię i nie próbują tego przeciągnąć w nieskończoność. Na to liczymy i czekamy w takim razie na drugi sezon The Last of Us. Pierwszy właśnie się zakończył. Rozmawiałem o nim z krytykiem filmowym Julianem Jelińskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Here we are, Za 14 minut będzie godzina 13. To był Lenny Kravitz w Trójce, a tymczasem zespół Metallica okazuje się, że postanowił kupić własną tłocznię winyli, czyli tak zwanych czarnych płyt. No to porozmawiajmy sobie teraz o czarnych płytach z Adamem Wolskim z grupy Golden Life, który oprócz tego, że jest muzykiem, jest też pasjonatem winyli. Dzień dobry, Adamie. A, witam serdecznie. Adam, jak taki powiem mały takie... Mały pasjonacik. Adam, jak takie nazwy wymienię, jak Tone Press, Polton, Arston, to chyba od razu wszystkim nam się będą kojarzyły te legendarne okładki płyt z lat 80. i 90. No, świetnie podałeś tutaj przykłady. No, szkoda, że właśnie tych firm nie ma niestety. No dobrze, no nie ma, ale jednak dzisiaj kupić czarną płytę to już nie jest wyczyn. To, co wydawało się jeszcze 10 lat temu właściwie niemożliwe. No tak, to prawda, że jest boom na płyty winylowe i sam ja też wpadłem w taki boom. No więc płyta winylowa znowu stała się, że tak powiem, bardzo pożądanym nośnikiem. Nawet z tego, co wiem, to chyba przekroczyła na całym świecie sprzedaż w kontrze do CD. Także winyl ma się dobrze, więc wcale mnie nie dziwi ten ruch zespołu Metallica. No, wcześniej Jack White, który już założył swoją własną produkcję płyt. Ale powiedz, to jest tak naprawdę bardziej kolekcjonowanie, czy, no bo ja jakoś nie wyobrażam sobie, żeby czarna płyta była w stanie dzisiaj z formatem MP3, czy też tam cyfrowym przekazem zwyciężyć. Myślę, że to raczej jest kwestia kolekcjonowania. To raczej chodzi oczywiście o kolekcjonowanie, o piękne wydania, o brzmienie i też o słuchalność. Dzisiaj w dobie cyfryzacji tego wszystkiego słucha się troszeczkę inaczej, bardziej wybiórczo, a płyta jednak zmusza cię do tego, żeby jej wysłuchać, przełożyć ją na drugą stronę. A Adam, powiedz, bo ty też jakby no, zajmujesz się sprzedażą czy też wymianą płyt winylowych. Jak patrzysz na ludzi, którzy do ciebie przychodzą, to są ludzie w jakim wieku? Głównie starsi, ale też widzę progres, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy też przychodzą do nas na odsłuchy i kupują płyty. Więc widać, że młodzi ludzie też chcą wejść właśnie w ten sposób słuchania muzyki. Mhm. A powiedz mi, bo jest dosyć często, można znaleźć takie oferty dyskontów, które mówią, o, mamy serię czarnych płyt. Co sądzisz o tego typu produkcjach? No bo to są przygotowane przez nich płyty. Mam na myśli tutaj jakość i czy to jest coś w kierunku czego powinniśmy sobie zerkać, czy jednak patrzeć po targach płyt? Znaczy wiesz co, no, jakość płyt też jest ważna, ale kiedyś pamiętam, że była jakaś wielka dyskusja na ten temat, jeżeli chodzi o te właśnie sieciówki, które sprzedają płyty. One nie są jakby stricte przekazywane tylko i wyłącznie na ten rynek. Także czasami się naprawdę potrafią trafić perły i warto grzebać, warto szukać, warto sprawdzać, gdzie to było wyprodukowane. Mhm. No to jakbyś mógł udzielić kilku rad, w jaki sposób kupić dobrą płytę winylową, to na co warto zwrócić uwagę? No przede wszystkim jest bardzo duży boom reedycji płyt, więc też trzeba patrzeć po prostu na to, czy ta reedycja jest po prostu potraktowana w sposób analogowy i czy te mastery są po prostu dobre. To też ludzie się wymieniają informacjami, czy coś gra fajnie, czy coś nie gra fajnie. Duża rzesza jest fanów tych starych, pierwszych wydań, więc tam już ceny niestety są bardzo, bardzo wysokie, ale można kupić też reedycję, no bo tak jak mówię, jakość też tych płyt jest naprawdę bardzo dobra i okładki są śliczne, więc ja osobiście patrzę na wszystkie jakby po prostu wersje i sobie porównuję. Też mam kilka płyt z różnych wydań, tych starszych i tych nowszych. No i widzę jakieś kolosalnej różnicy. Ja myślę, że to jest oczywiste, że te sprzed lat oryginalne płyty to są pewnego rodzaju białe kruki, a jeżeli jeszcze płyta jest w dobrym stanie, no to już w ogóle pewnie osiągają wysokie ceny. Dokładnie tak. Adam, to jeszcze moje ostatnie pytanie, no bo jak już sobie podejmę decyzję, kupię płytę, to akurat nie jest jakiś duży wydatek, no bo płyta to podejrzewam za kilkadziesiąt złotych już jestem w stanie kupić sobie kilka ciekawych płyt, no ale muszę mieć na czym to odtwarzać. Jaki to jest wydatek, żeby mieć sprzęt, który no, przyzwoicie gra? Wszystko zależy, jak do tego podchodzimy. No, ekonomicznie. Jeżeli ekonomicznie, to polecam wszystkim po prostu ruch vintage'owy, który się odbywa na różnego rodzaju portalach i tam można znaleźć po serwisie bardzo fajne sprzęty. Tylko gramofon to jest jedna z jeszcze ważnych i wzmacniacz i kolumny, tak zwany odsłuch. A, czyli tutaj masz takie podejście raczej oldschoolowe, czyli nie, że jakieś tam USB, czy... Znaczy ja jestem bardziej oldschoolowy. Tak. No dobrze, ale trzeba przyznać też, że gramofony weszły jednak w XXI wiek i dzisiaj bez problemu mamy urządzenia, które oczywiście działają na zasadzie igły, ale jednak te sposoby podłączenia są już współczesne. Tak, oczywiście, że tak. No, ale myślę, że dla kogoś, kto chce wejść w ten tryb słuchania muzyki, myślę, że do 1000 można naprawdę znaleźć kilka fajnych rzeczy. I tu postawimy oczywiście kropkę. To się nie wiąże z jakąś wielką jakością, ale już można zacząć sobie po prostu... A od czegoś trzeba zacząć. A poza tym myślę, że zawsze dobrym pomysłem jest przetrzepać jakieś nasze strychy, jakieś piwnice, jakieś schowki, gdzie czasem różne perły zostały przykurzone, ale jeszcze są do odnalezienia. Tak, dokładnie. Adam Wolski z zespołu Golden Life, pasjonat czarnych płyt, opowiadał nam o tym, że warto sięgać po czarne płyty. Adam, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Before I know what it's